أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مخکی په مسالات دلائل ذکر کړو او ترغیب ورکړی شو هغوی ته چې ورا تاسو چې ورته را مدد شوایې د دې پورې د نفع او د نقصان مالکان نه دي. او بیا قل افرأیتم سره د هغې اقرار هم ذکر کړو تاسو له دې حال لیدلی دی. وګوره ظاهره ده چې هغې غلي شوي دي چې غلی شو نو دلیل اعترافي دی سکوتي ورته وي او مخکې دلیل اعترافي صریحي ولې یقولن الله او دا هغې نه وروستو بیا اوس اعلان د براعت دی چې ځا تاسو خو منې نه نو زما ستاسو نه براعت دی په خپله طریقه لګیا یې مسله ما بیان کړه دلایل ذکر شو نو اوس بیان د توکل کوي په ذکر د براعت قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل او بیا وروسته په ترغیب او صداقت د قران په ذکر کې او مقصد په کې تسلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق او دې پورې دا باب ختم شو. الله يتوفى الانفسنا بل باب بیا شروع دی لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ته ویل شي. قل وایا وتا یا قومی او قوم زما اعملو علا مکانتکم عمل کوئی پا خپل طریقه باننے مکانا مراتی طریقه دا عادت و حالت سوئی و قوت سوئی مانا که شرک و کفر کوئی او که زما دا ضرر را رسولو دا پارا سو قوت و مکرون استعمال ہوئی نوی که کنا اینی عامل یقینا زوم عمل کونکیم مانا علا مکانتی پا کی پٹی کنا ازو پا خپل طریقه ازو پا خپل طریقه او مرات دائی چې دعوت د دین استقامت په دین باندې او کله چې د پیغمبر په حالاتو کې وخت په وخت ترقی کیدا د دې وجنه مقید نه کو په اعلی مکانتی سره چې وخت په وخت ترقی کیږي تاسو په شان تنزل نه دی یا په یو ځای ولاړ نه دی چې جمودی انی عامل اعلی مکانتی مرادی یقینا زوم عمل کوونکې ما فسوف تعلمون نذر دا چې تاسو ته به پته ولګي مَن یاتیه عذاب یخزی چې څوک دې جراب شي پاغه باندې داسې عذاب چې شرمای واغه رسواکی باغه او يحل عليه عذاب مقيم نازل بشي پاغه عذاب هميشه يخزيه چې دې به شرمای نه دنیا عذاب شو کنه او يحل عليه عذاب مقيم د اخرت عذاب دي ګړ عذابونه د غیبه پر ذکر کړو نو ترغیب ذکر کړي ترغیب دې صداقت د قران پکې مقصد دې او تسری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه د اعلان د برات نه ان انزلنا عليك الكتاب يقينا مونږه نازل کړل پتا باندې کتاب للناس د خلق د پاره بالحق د حق د وضاحت په خاطر په حق سره یا بالحق بالصدق فرشتیا نو مطلب دا چې قران د ټولي دنیا والو د پاره الهي کتاب دی ځکه للناس وي چې څومره مخلوقات دي تر قیامت پورې روان دي وګوره د ټولو د پاره دا قانون دی وګوره للناس او بالحق منا متلبست په حق سره مقصد پکې د حق وضاحت نو دی کی چې صدیغه حق دی نو فمانه اهتدا نو څوک چې هدایت اومندو فلی نفسه نو د خپل فائدې د پاره دی داغه له فائدې ده دا. مانه چې څوک ایمان تراله مسئله ومنله دعوت قبول کو نو دا دې نه وی چې کنه زما سه احسان دې پچا یا په الله یا الله په رسول یا په ایمان والا نه ځان سره پیدا وکړه فلی نفسه دې خپل فائدې لپاره وګړو او امن والله او څوک چې وړي د دینه والله وړي د گمراه شو بیلار شو نو فإنما يذل یقیناً دی بیلاری کی گی علیہا و بال پاغ دی بوج پاغ دی نقصان پاغ دی علا دا ضرر دا پاری کرن انما یذل یقیناً دی بیلاری کی گی علیہا و بال پاغ دی نقصان پاغ دی بوج پاغ دی تاوان پاغ دی او ما انت علیہم دی وکیل او نی تو پا دیوان دی داروغا زیموار تو زیموار خو نی یعنی تو دا دی دا ہدایت زیموار نی تا در دی انکار کول نه منسوب کیږي ځکه چې وکیل غي چې هغه تر موکل د کارون نسبت کی دي شي کنه او حقوق هم هغه تر راځي کیږي لکه څنګه چې وکاله کې فقها ذکر کړي یا عام خلق پاغي پويږي چې اودن د چارو طرف نو وکیل شي کنه زه وکیل نیم غره بیان کوونکې ما بیان میکړه دي نذیر ما انذار میکړه دي الله يتوفل انفس دې نه دریم باب دې تر 250 ساعت پورې بچلېږي او په دې کې په بل عقلي دلیل چې مخکې سره یو ځکه پنځم عقلي دلیل وایي بیا مسله د شفاعت ذکر کړي د غیر الله نه نفي کړي او د الله د پاره اثبات کړي داږي او زجر دې په نفرت د توحید نه چې د خلق د توحید نه نفرت کړي بیا نتیجه د دلایل ذکر کړي او امر دې چې د الله نه غواړه بیا تخفیف او کروي دې او تخفیف دنیوي او عقلي دلیل په بل ذکر کې شپږم بیا ته کریمه کې شرع روان دي دې کې عقلي دلیل په ترقه سره د مخ کې نه دکه مخکې دلالو ته چې وګوري ناغه د خلق او تربیت او مالکیت د نفع او ضرر ذکر شو نو تصرف د الله په خوب او په مرګ سره ذکر کوي په دې دلیل کې الله يتوفل انفسهم الله اخلی ساونا حين موتها په وخت د مرګ داږي کې والتي اوغ ساونا چې نه لم تمت چې نمړ کیږي فی منامها اخلی په خوب کې معنا سوک چې الله مړکۍ نو د مرګ په وخت کې تساوالي سوک چې ودکۍ نو د خوب په وخت کې تساوالي نو فیوم سے کلتی قضا علیها الموت نو بن او ساتي ځان سره آغا ساج فیصله کړي پاغه د مرګ او يرسل الاخرى اور اولی دا بل دا په خوب کې چې اغستو الى اجل مسمن تر نیټه مقرره پورې توفی وی اصل کی پورا غسل لگا انی متوفیک کلتا تفصیل تیر شو چه انفسه کلا ذکر کړو نو پتو لګی دا چې غسل د نفس مراد دی او نفس د روح مبارکه نفس او روح یو شی دی دا اهل علم اختلاف دی بعضو وی نفس جدا دی روح جدا دی او چا وی نه یو شی دی چا وی نفس عام دی پاګه سره تنفس راځي او تمیز راځي او حیات دا دوالو کی او که صرف حیاتی او روح خاص ته پاغه پوره چې پاغه سره حیات راځي معنا نفس عام دی پاغه سره تنفس راځي که تمیز او حیات راځي دوالو یو که صرف حیاتی روح بیا خاص چې پاغه پوره چې حیات راځي نو یو نفس ممیزه شو او بلغه نفس شو بلغه روح شو چې هغه سره ژوند راځي او اکثر اهل علم وی دوالو یو شی دی ونمونه دی او دا کول غره دی یو وجداله چې په دې آیات کې اغست شویل په وخت د مرګ او په وخت د خوب کې دغړو ته انفس ویل دي ګره قران کریم کې نو پتاو لګی چې روح نفس یو شی دی بل وجداله چې په یو حدیث د وفات د ابو سلمہ کې په وخت د مرګ کې قبض د روح ذکر کړل دي او دا حدیث امام مسلم راوړو او بل حدیث ابن ماجه کې شتا چې او خروجی ایته النفس الطیبه اوزه او نفس طیبه نو نفس روح ته ویل دي ګره اطلاق په روح باندې کیږي او په حدیث دلیل او تعریف کې دود کې دو په بارا کې مرادي چې اخذ بنفسي اخذ بنفسي بلال رضی الله عنه ته چې نبی له سلام ایت خو موږ سو کله مقرر کړی چې به کار دی وکړو ور راخلې ګوره تاسو موږ راوښ نه کړو دا هغه اخذ بنفسي اخذات د ماروح اغسته او کم چې تاسو اغسته ما باندې ما به خبر اوسره زه خو په ځان نیم پوښې جی اخذ بنفسي ګوره دې نه پته ولګی دا چې د نفس اطلاق په روح باندې کیږي چې کم په وخت د مرګ کې اغسته کیږي او پاغ روح باندې کیږي چې په وخت خوب کیږي غړو باندې اطلاق وشو نو دواړه یو شی دي او بیا ورپسې یو ټکی دام ذکر یو حدیث کې ان الله قبض ارواحنا نو پته لګیږي چې ارواح او نفوس یو شی دي لیکن صفاتونه پکې دو دي د دې وجه نه یو تنفس الحیات وی او هغه غستی کیږي په وخت د مرګ کې او بل تنفس التمیز وی ا نفس التمیز غستی کیږي په وخت د خوب کې بیا مدارک کې نصفی یا علامہ روسی تفسیر الهمانی کې یا خطیب شیربینی سراج المنیر کې اغیر اوله چې اطلاق د اغستو د انفس په وخت د خوب کې د دې وجه نه دی چې دا تشبیه د ودود د امرو سره مانا او ده انسان تمیز او تصرف نشی کوله لکه چې مړ هم تمیز او تصرف نشی کوله کله او دا قول اصل کې د دې مفسرینو رد پاغه چا چې د مړو د پاره تصرفات او تمیز ثابتې کنا او وی چې مړ د خپل قبر د پاسه مرغې پیجنیو نر دیو کنا کنجکش نشینت بر قبر مردا په دانت مادنر دا ټولې د جهل خبرې دي کنا چې بار بار په غیرت شعر تاسو ورېدلې حين موتها مانا په وخت د مرګ د بدنونو کې په اضافت روح ډول وکړو ذکر روح د بدن نه جدا شونه دام د روح د پاره یو قسم مرګ دی اگر چې د روح د پاره غوري فناش کنه وجود خو فناش مثلا خور سره خور شو یا ایره شو اولتی لم تمت فی منامها او هغه چې هغه باندې مرګ نه راولي نو په خوب کې واخلی په سورې نام شپېتا آیات کې هم توفید خوب په باره کې ذکر ده او په 61 آیات کې توفید مرګ د پاره ذکر ده نو کله توفید خوب د پاره راځي کله د مرګ د پاره راځي په دواړو اطلاق دې نکثیر ویل دي چې اول ته وفات صغرا وي او دویم ته وفات کبرا وي نو وفات صغرا غل چې په وخت د خوب کې دي وفات کبرا غل چې په وخت د مرګ کې دي او دلته ذکر ده دې دواړو دي پاکس فیمسی کلتی قضا علیه الموت نو په کوم روح چې فیصله د مرګ کړی دا هغه ځان سره بندو ساتي دا جمله دلیل لې چې د مړو ارواح د دې بدنونو ته بیا واپس نه راځي مګر اله چې واپسی په نس صحیح ثابت شي لکه پاس بعد الموت کا ته قیامت پروز باندې بیا وایي د نفوس اذن نفوس زوږي دا روحونه به د بدنونو سره یو ځای شي او سوره بقره کې 300 واقعات ذکرو چې روستو د مرګ نه بیا ژوندې شوي دي دارنګ په معجزه د عیسی علی السلام سره مړی ژوندې کېدل دا خو په صحیح او سری نصوصو ثابت دي د دې نس نه هغه مستثنا دي د دې نه علاوه د ټول مبارک عام دي بیا روح دې بدن ته قبر ته راځي او کنه راځي جمهور علما د دې قائل دي هغه وی کله چې مړی قبر کې کی خو دی شي نو او د روح بدن ته کیږي ولی د برای ابن عازب رضی الله عنه روایت راځي ابو داوود کې امام احمد هم ذکر کړل دی مسند احمد کې او پاره کې اعاده عورت د روح جسد د مړی ته په قبر کې ذکر دی او علامه ابن حزم وی چې چا روایت نه دکړي په بار د عذاب قبر کې روح بدن ته واپس کیدی شي سیوا د منحال نه دا روایت د منحال ابن عمر دی او هغه قوی نه دی نو علامه ابن حزم طغرت کړی دی او دا خلاف دی د آیت کو کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ال بقره کې تشریح تیر شوی و دا یې خلاف دی او به تن منسوسی او معجزانه موازی مستثنا کړی دی چې ٹھیک ده نس کې او دې کړه لکه تاسو تیر شوی دی د ابراهیم علی السلام واقع کې دا رنګ د عزیر علی السلام واقع کې کنه یا بنی اسرائیل چې الله مړ کړو بیا د موسی علی السلام په دعا یا نور بنی اسرائیل چې بیا حزقیل علی السلام ته دعا وکړه بقره کې 300 واقعات دا چې هغه پنس کې راغلي دي کنه اته مستثنا دي او دا غین علاوه خبره بیا عام ده بیا علامه ابن قیم شرح د ابو داود کې لیکلی تفصیل سره چې روایت درد د روح ال جسد کما جرح چې ابو حاتم ته کړل یا ابن حزم کړل دا هغه جرح صحیح نه ده او ابو موسی سبحانی وی چې دا حدیث حسن ده ابو نعیم او حاکم نورم مت صحیح وی نو کله چې دا روایت ثابت ده د دې آیات د سوره بقره سره موافقت بیا څنګه ده ولی دی آیات کې خو یمسک اللتی قضا علیها الموت الله ځان سره بند ساتي نو چې بند ساتي نو بیا څنګه را پرې خو دا حدیث کې خوراله چې حدیث مونږ صحیح او دغه علما او خبره واخلو لکه ابن قیم رحم الله وی دا سند حسن دی بالکل او باقی د ابن حزم او د امام ابو حاتم داغي په جرح باندې رد کړل چې دا خبره صحیح نه ده امام ابو موسی سبحانی مو حدیث صحیح دی او اکثر خلق ځان ته دیا بنه شي دی بنیان نو دا مخکې مخکې گئی نو دې خو ظاهر کې د آیات سره تعارض دی کنه جواب وکړي پدې کې یو قول دا دی علامه روسی تفسیر روح المانی کې هغه غورا کړل دی او تاسو خان تما تشریح کړی و چې روح زوړ بدن ته نه واپس کیږي په قبر کې دا کوم بدن چې رد وو په دنیا کې اوږي کې دارو خو دې بدن ته نه راغله بلکې جسد مثالی درلی او جسد مثالی دې جسد عنصری نه جدا دی جسد مثالی کوم دی کوم چې حدیث کې راځي تاسو ته حدیث تیر شوی دی کوم دې کې چې حیات د شهداو سورہ ال عمران کې یا سورہ بقره کې دا غیر تحقیق کېدنه پای کې تیر شي چې محمد رسول الله فرمایل چې ارواحهم فی حواصل طیرن خضرن تسرحو فی الجنت کی پتشا د دې شهیدانو روحونه الله د شنو مارغانو په ججرو کې چولی او په جنت کې ګرځي دا هغه جسد مثال دی ذکر روح په خپل سره لذت او خوند نشي حاصلولې تر څو پوری چې سره بدن نه وي دا سی وایا لکه شان ورشا کشمیر مولا چې د روح مثال د روح سړی دی او د بدن مثال دړون دی ایوځه کې ړون دی او بل روح دی خو هغه روح په قوه باندې شل ګرځې دی نشي کار خراب دی بځای پروت دی او بل ړون دی او بل اوس خو روغ دی نو دی اولګي داړون راوالي او په دې سټی کې نه ځان دا روغ چې نور پستر ګو روغ دی خو په لاس خو شل نه غځاله پسټ کې نه او دی خو په لاس خو روغ دی خو پستر ګو ړون دی لدوال الله او پاک کنه او تل اوغله اوته وی چې غله وکړه مالک ترا کم یو بو وی لدوال بډوی ځاله برابر برابر په درجه کې شریک دي کنه وی دا شانتي د روح او د جسم مثال لکنه نو اس دا جسو خودل ته بدل ته پاتشوا دنیا کې پاتشوا یا اندوان دي چرته نو تاسو مخ کې بدل ته سیزل اندو غونډه اوس مشهور دا غلې کې به سیزل اچو به سیزل ویرا به راجا مکل نه هغه په یو پورتل کې نو ځان سره کې ته وټه کلا په جوړو کې مړو کې او بیا به چتلو د دې بنیس باندې کوم متبرک دریاب دی کنه نو پاګه کې به ور اوس پرچولا دا د عام اندوان یو خبره ده ستی رسم چې کوم داغي دی هغه لپاره باقاعده زوی نه او پاغه زینو کې باقاعده هغه دا چیزې د مړو لاشل تروري التبا خشاکونی داغه لپاره کسان مقرري پایګه هغه لاش دی تل مل دواري او هو چیزی خان نو هغه هو سو دی اوس مو ولې شو ظاهر ده چې هغه هندو هغه ایره راج مکلی دا ځان سره یخی ده او لا هغه خپل دریاب تم نه دوري پته ده وسره پدې کې کال تیر شو یا شپږ میا چې ذکر دي نه بچ هندوان تل بیا هغه دریاب ته وړ ډیر وخت پس هغه ځان سره نو ستانه تاسو کو چې روح لا تر اوسه نه واپس شي یو کال خو پکې تیر شو کوم میاشت خو پکې دی هغه واپس شي نو یره خو سره پرته په کار دا وځي راځي باندې شي وای دا دې ته نه دا دا جسد خلالو اوه دا روح تعلق د جسد مثالی سره دی ته کافر مبارک راضی النار یورزون علیها غدوا وعشیا یغرقوا فودخلوا نارا څنګه لاو شنو اور باندې ورننه وتل دې خو ابو کینن وتل خو اور کینن وتل څه مطلب دی عبد الله مسعود رضی الله عنه ویردی دا روحونه د تور مارغانو په ججرو کې دیو جهنم ته فرشتي یې بوزي او پکې یې پکې کنه وګوره ته کافر روح هم جسدی مثالی سره تعلق راغی بیا د مسلمان هم د جسدی مثالی سره تعلق دی د روح ودوم را د چې په درجو کې فرق شته د شهدا او درجه اوچته ده عام ایمان والا بارکه موطا کې حدیث راځي چې نسمت المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنه دا انبیاو بیا د هغه د پاسه حیات ته نو دغه حیات کوم مونږ غره دغه انکار نشته چې دغه روح د جسد مثالی سره تعلق دی او هغه په جنت کې خوندونه او مزه او لذتونه اخلي کنه باقی د جسد ارسری چې دلته کوم پروت دی نو دی چې هو د انبیاو مقام دی نو دغه وجودونه الله شی هغه الله محفوظ ساتي دی خزمه کا ځان شي خوړین نه لرغ لا تاکل او اجساد الانبیا او عام مسلمانانو مبارک سره قانون نشته کې دیشه الله سو داسي او ساتیو یا سو داسي چې خوړی شي او دې کې دام نشي چې کنه نیک دی یا بد دی پس ته الله خو خره یا مخصوص حالات دي داسې چې د یوې خطې یو شان حالات دي بلې بل شان دي یو ځکه زمکه کې یو شان حالات دي کې سونه دي بل ځکه بل شان دي یو ځکه الله روح ساتي بل ځکه نه ساتي خود شهدا او بارکه سره روایت پر تدیر اوړو چې مجموعه طریقې سره اگر اجازه مکین او قوت پیدا کړي چېر شهدا سمره چي دي د دې بدنونو او لاشې ملا محفوظ ساتي ځکه دې الله د دین په خاطر باندې خپل ثور کړې بل روح ورکړه دې د دیو جن الله دې بدن حفاظت کوي نو غي روح پروتي او دا د حمزه رضی الله عنه باپ کی سرګنشوي مو چې د معاویر رضی الله عنه په دور کې کله سیلاب راغی نو شملار کې غزه تا کمزه کې چې د پدر شهدا په احد شهدا راځي دي نو په غزه کې داغي غزه ځان لدی نور شهدا ځان لخخ دي اغه نه ګیره چا پیره ده او دې ځان لدی ځکه د سر خپل خړای او کنه عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ځړای او قبر کې دي اوس هغه جدا کړو په غزه باندې اوبر اتلی نو هغه دا غزه نه غلا شی رو باسلې چې اته نه د سیلاب او په دې د څه نقصان ورسي هغه چې چتولې نو د وطن ته تذکر را اخلاص شو داغه پنده لراله دغه نه وینو تاریخ دی مې اوس کې سوره وخت تیر شوی د سلوی قال تیر شوی دی کنه نو داغه نه دا معلومه یا کی دی شي په شو حداو کې بعد شو حدا دا چې الله پاک داغه حفاظت کوي او الله ته پته وي او صحیح روایت دی باغ کې ونه غره صرف د انبیا مبارک او جن الاردا لا تا قوم چې سره پدې کې جګړه نه کوو ټیک دا الله ساتي ساتي وي لیکن روح دې د امر راضي د روح تعلق دې سره شتا د روح تعلق د جسد مثالی سره دی نو دې کې یو بل خبره پاتې شو هغه دا چیرې دا ثواب چې الله دی روح له ورقیا لذتونه نعمتونه او خوندونه یا ولا عذاب ورقین دی چې سبع عن فریته چې دلته کم پروت په دنیا کې دې تر اثر را رسی کنه وې بالکل را رسی او دا الله قدرت باندې دال لې دلته دا مو اجلا خو جماعت چې کله روح پکې نه دینه نو دې دا خو متزنه خبره دې وکړه الله کو غواړي به برجه له عذاب ورکول شي ولې الله د قدرت نه دا بعید رسو الله اور سره خبر نه کی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم ولې اور وګونه دي چې اورې دلې هغه شانتی شو نو ظاهر ده چې الله جل شان وغه تر ارسی داغه اثر و تر ارسی داغه انکار نشته ولې انکار دې مکو عذاب القبر حق دی او عذاب فل قبر حق دی په دواړو موږ اقرار کو دا نه ثواب القبر حق دی او ثواب فل قبر حق دی خودم را چې د روح تعلق د جسد می ظاهر سره ده د محققینو نظریه ده په محققینو کې علامه علوسی دارنګه مجدد الفسانی رحمه الله چې دا غنوم بتا سورې دي په دې غاړه باندې احیا د دین غکړل چې د اکبر په زمانه کې کله ظالمانو لګیدل ناکاره مولان دین د ډېر لوی نقصان رسی ولا قصدت دین الا الملوک واحبار رسول و رهبانها او باغ وخت کې پیدا شو کسان ابو الفضل او فیزی او غي په کې ولګیدل یو ملغوبه دین جو کو دین الهی او تاغوي نو مجدد داغه مقابله لروت مجدد الفسانی رحمه الله داغه د پاره تکلیفونه برداشت کړی ټول عمر جیل کې پروتو کاروستو دا نور بچانو دور کې راوته دي تاغه تر ژوند پورې هغه غریب جیل کې و دا جیل نه خاتونه مزونه غلي کلی دي او داغه خاتونه نن سبا د مکتوبات په شکل کې چاپ دي فارسی کې دي مکتوبات ربانی وته امام ربانی چا عربه ته مړولې دي علامه علوسین و سیره ناغه عربه ته مړولې دي عربه کې ملوي کېغه هغه داغه فارسی نه عربه ته کړی دي اصل فارسی کې دي او د عربه دم ملوي امشتا پاغه کې هغه وي چې د روح تعلق د جسد مثالی سره دي هم د جسد مثالی قائل دي علامه علوسیم قائل دي په دیو بنیانو کې مولانا اشرف علی تنوید اغا اشرف الجواب څلور حصے کتاب دی پاغه کې مغلی کلی دي چې د روح تعلق د جسد مثالی سره دي د دې جسد سره نه دي دا یو قول او اکثر علما محققین دې طرف ته دي دیم قول دار چې ابن قیم په شرح د ابو داود کې وی چې واپسی د روح بدن ته واپسی په قبر کې خو عارضی ده لکه سات د باری او بیا ختم شي په دې سره حیات مستقره په قبر کې نه قبر کې نه حاصلېږي او دارنګ ابن عبد الحادی صارم المنکی کې ویل دي چې واپس کېدل د روح په قبر کې دې ته حیات حقيقي نه راځي او دا منافی نه ده مرګ سره مړه دغه واپسی د متشابهات نه ده په حقیقت باندې نه پويګو لیکن ایمان په لرو د دې وجنه مولا علی قاری مرقات کې وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اعاده د روح کې بدن ته چیرې روح بدن ته واپس کیږي کنه اپه کې توقف کړل چاله دا پوسو کې جی پس د مرګ نه دارو بیا بدن ته راځي کنه هغه هیڅ پکې نشم ویل نه دا ویل شم چې راځي نه دا ویل شم ویل شم چې نه راځي په تاسو څنګه انت حنفی وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیرو مسلو کې توقف کړل دي یزید بارے کې چاته پوسو کو خسړې او بد چړې او هغه نه توقف وی امره مون تیس پته نشته الله تو پتی ولي که خسړې او مون داغه ته بدر دوا یو فرض کاغه ونه نه کړي نو دا هم لوی ظلم شو لوی جرم شو امام غزالی خو وی هغه کړم نه دي بلکې داغه نه څه غلطه شي نو مسلمان دین وی داخل دی پدې کې چې ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالایمان ومو برحمت الله عليه وهو لا تر دې پوری خبره کړل خو بار صورت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به موږ سره شوې له اول بته دا چې خبره کولی شو چې کمو کسانو چې حسین رضی الله عنه شهید کړل په کربلا کې یاد هغه ملګری دا لوی ظالمان دی لوی لعنت کاری کړل چا چې کړل اوس نه پته نه لګي واقعات په دې باب کې متضاد دي وال بدايه و نهاده حافظ ابن کثیر له وګورن تاسو پته ولګي چې د یزید بارکه د شیګانو تهمتونه ډیر زیات دي د کوجه وچ دا پروپاګاندا هم شنو خلکو به یزید اور در باندې بلشه او تا په حسین وکړي نه پسند دي د پاک نبی د امت بلشه او تا په حسین وکړي نه پسند دي کنه دا خودي ولې وروخ ورکړو نور اصل حقیقت چې وګورې نه پته نه لګي ګورې یزید څوک دی د معاویر رضی الله عنه زوی دی معاویر رضی الله عنه څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دی کنه او می حبیبی رضی الله عنه دا ورور دی کنه دا ابو سفیان صاحب زوی دی کنه چې هغه په اسلام کې د مسلمانانو جرنیل دی په کفر کې د کافرو جرنیل دی او بیا یزید داغه بارک عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو خبر نقل کړی دا د بدايه کې شته چې چا دې ته پوښتنه وکړه چې معاویر رضی الله عنه خو پاس نه غوي و ان یزید لمن صالحی اهله داغه پرستو پسماندګانو کې یزید ډیر نیک سړی دی ډیر متحجد دی روجی او بیا حدیث د بخاری کې د صحیحینو کې راځي چې اول جيش من امتی یغزون مدینه قیصر مغفور لهم اول اغل اخکر چې زما د امت نه بعد قیصر خاصره جنگی کی کنه اغه ته الله بخنه کړل بخلی شي دا نبی علیہ السلام مخکې پیژنګوي کړو یا تاریخ راواله وګوره چلومبه چګړه چکنه د روم سره کېدا قیصر سره کېدا نو پاغي کې یزید د ټول فوج امیرو او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوغه شاغت له قصوا ناغه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په دې کې اشاره شو هغه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه داغه په مامورینو کې وخا او هغه بیا پاغي کې وفات شوی هم دی او بیا دا ویلو چې ما په هغه ځای کې خخ کې چې د مجاهدینو د اسونه په ماز دی راځي ښا مرګ په داسې ځای کې راغله نو حدیث کې خدا راضي پیشنګوی ده او اکثر علما دا نیږي دلیل کې او په هر صورت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاندې خبرو کړه دا خپل خبره چې بای مونږ پکې توقف کو چا وته یې دا ماشومان چې کله ماشومان مړ شي دا په جنت ته ځي جهنم ته هغه وینې توقف وکړي مونږ ته هیڅ پته نشته کله جنت ته ځي که جهنم ته ځي دې کې څه خبره کوي څه ضرورت څه ضروري مسله ده وې دا څه ضروري مسله ده چې تاسو هغه موږ وړه کړی دا یره چې روح دې په دن تر راځي او کنه راځي او راځي امام ته خو پکې توقف کوي نو ستاسو امام ته خبره نه خوخه ځان ته حنفي وې او خصي کبن حنفي ښا برېت چې تاو کې کنه مون احناف داسې مون احناف داسې نو امام رحمه الله خدا ویلي دا خبره غوړه کړه او توقف پکې کوي دارنګي هغه وی مولا علي قاری رحمه الله چې کوم اعاده د روح ومنو تعلق د روح د بدن د مړی سره د مړی د بدن سره جسد ان کړی سره په طریقه د حلول نه دی چې دا پکې دن نه نوتی نو بنا په دې تحقیق د دې آیات یوم سی کلتی قضا علیه الموت د دې د رد روح سره له منافات نشته ښه دا نه دا اعتراض جوابونه کول په دې طریقه باندې ښه بار صورت چې منافات نشته نو بیا دا غی نه انکار کول دا مناسب نه دی چې وسړی لګي انکار دی کوي بار صورت څه کسان بیا لګي زموږ علماو کې هغه کوشش دا کوي چې د منحال د وجه نه حدیث ضعیف کی وې دا حدیث ورو ضعیف نشي صحیح نشي کنه نو د قران کریم سره هیڅ تعارض نشته او قران کریم دلته صفه وي پایوم سی کلتی قضا علیه الموت نو بن اساتی الله ځان سره اغا چې فیصله کړی دا پاغمان دي د مرګ اغه روح الله ځان سره بن اساتی څنګه بن اساتی مظهری وی لا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخه الواسه نی واپس کوي بدن ته تر دی چې د دوباره جون پوکي به اسرافیل علیه السلام په شپې لای کیو کی ترغه پوری نه واپس کوي دک شانتی تفسیر ابو سعود وی لا يردها الى البدن دا بیا الله دی بدن ته واپس کوي کبیر کی امام رازی وی لا يردها الى البدن دا بیا بدن ته واپس کوي نو واپس کیږي چې نو واپس کیږي نو پته ولګی دا چې دا په قیامت کې بیا واپس کیږي ولې که په دنیا کې واپس شو او دغه نه نوت نو خو ژوندې شو نو ته دا باس بعد الموت قائلی نه په قیامت کې کیږي دنیا کې وږي باس بعد الموت خو بالا کیږي چې کله قیامت شنه دوباره به الله دا خلق دوباره ژوندې کوي کنه اتراغې نه انکار کوي بار صورت دی اسو تشریح مخکیم دی رشه وا او ابو هريره زلان وې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم چې کله و دکیدو نو بخاری مسلم دواړو کې راځي زه نو کې نو اولنا حکم یې مو کو خپل به انده چې کول چې تاسو له پکار دی چې څه کپړای خپل سو سرنی نه خپل لنګ پاغي باندې د خپل بستر او سن دی داسې صفاجي کی ځکه پته نه لګي کی دی چې سره ضرر سیزل ته پروت دی ته پته نه او بیا دې داسې وي چې بسمه کرب دی و ذات جنب دی و بک ارفاو الله ستاپنوم باندې ز خپل ډډه لګوم او ستاپنوم باندې به پورته کوم انم سکت نفسی فرحمها الله که زما دا روح دې ځان سره بندو ساتمانه ده خوب په حالت کې په ما مرګ راوست نو الله دې په رحم وکي او عین ارسلته او کتا راو لګو دا ژوند دې مر فیصله نه شي نو فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الله دې دې ساتنه او کې حفاظت او کې پاغه طریقه چې تر خپل نیکو بندگانو حفاظت کې داغه نم دامالېږي ښه بار صورت بل روایت د برار رضی الله عنه کې دام راضي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بډړه لګولا دا لاس به د خپل اننګي د لاندې داسې کې خود په خې طرف باندې او بیا به داوي اللهم بک اموت واحیا اللهم بک اموت واحیا کله چې پاسې ده نو داوي الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور ګورې د موت ویل دي کنه دې ته موت ویل دي حدیث کې بار صورت داغه نه دا معلومیږي چې دا روح بیا الله دې بدن ته نو واپس کوي یوم سی کلتی کنی کو واپس کنه بیا د یوم سی کو معنا ویرا ته توکا چې یوم سی کو څه ته وي یوم سی کو مطلب خدا لري چې الله ځان سره بند او ساتي او چې کله راوي لګو نو بیا خدا ځان سره بند اون ساتو د دې وجه نه دلته دو نفوس ذکر دي دا غا خوب والا بارکی وی وی ورسل الاخرى دا بل را پریک دی الاجل مسمن تر نیٹی مقرر پورے او مکه مله ته تشبیه داغي وجو مدارک ملکلیو چې دې مقام کې د مړی تشبیه ورکړی د دود سره تشبیه هل لنای د اود تشبیه د مرو سره ورکړی دا ولي هیڅ لا یمیزون ولا تصرفو دلته وسړی ودلې او په خوب غرق ودلې خستړلې چې خوب خوب وته وي باغی ودلې او پاکه دا غوسو کرال لاړو تیر شو چې خبرې وکړي یا د ګرمې د سړدې احساس یا د دې احساس یره سبا قتل لیکنه دي قتل یا نور را قتل لیکنه یا بار باران وریږي کښین دي دا پته لګی دی دا یره تاسو باندې خپل ټولو باندې دا خوب راځي کنه دا نو چې کله ته کې احونه غونټه کې بیا واپس کیږي غروه پوره تل نه دی خو صرف هغه روح ممیزه را چا په نسله او چا نه روح دوره قدر پوره تل چې بیا واپس کیږي ست تعلق شته سره نو چې کله مرشي چې بالکل تعلق ختم شنه بیا ته څنګه وایي چې ګنجش نشینت بر قبر مردا به دانت ما دنر چنچړو چنچړو چې په قبر کې نه مړی دا پته لګی چې دا چنچړو دی چنچړو کتابو کې ویل کېږي نو ویل کېږي نو بیا دې زنانه وته لګی دې د پارش دی وته ګوري بیا ته وته دین ته خو به ته مخکار بیا کنه چې ته ته کار نو معاذ الله غنه کان خلق نغید چا شرمګاونو ته کتل تاسو وایو اوس مر غلطه خبر او ګنده خبره دی وکړه او نه کان خلقونه چې بیا بار بار دې مطلب خدای دې بیاړو لازم زه زکه ما چې او بل خبره دارا چې دروغ وموي دروغ پدې وي چې زمو مسلمانانو خبر کې کې خودل شي نو د مړي مخکم طرف ته سیبلې دی ګره او خځې کم طرف ته دا چې سملا یو خوا سر ته خپوت څه شي تا ته پته لګي څه شي ولې دې وته دا چې وګوري مخ ته راوړي قبل پری دې چې هغه د پته ولګي چې چنډه کچا چنډه دا خو یو ملاسب تیر شوی دی هغه پوره ملام نو د خواجه نظام الدین اولیاء د قبر منجورو ناغه ولګیدو یوسف گدای وته وی هغه یو کتاب ولیکو تحفه نصایح هغه د پارسیز د کول د پارو مقصد پکې دغه نو پای کې سټیر سیزونه دی ها دا پکې مشته چیرې یا جوج ما جوج چراشې نو سپلمې د ګوټی لاندې بلس کسان جرګه کې دومره دومره وایو دومره دومره وایي دوت به بنده وایي دا دی اكو دا څنګه راغلی دی اكو وګورې ته وایي خو هغه هم د کیسه پکې ذکر کړی خلک راغی نه دلیل نیسی بلکې لوی مولا دې په خپل کتاب کې دا شعر را نقل کړی دی ها چې کنجش نشینت بد خبر نو ورستا خو بل شان دا ولا دا غنه خبر را روانه کړی چې مړی یوري او دلته ولې دلم ثابت کړی خو لا تر اوسه څوک نو قائل یاره مړی ویني او کړی جګړه بدی کې و چې مړی یوري کنه وري اتا خو لې دلم ثابت کړ نو څه شي پکې پاتې شه بار صورت قران کریم مې صفه نسته چې فیومسی کلتی قزال الموت نو بن اوسا چیزان سرا اغا چې فیصله کړی پاغه د مرګ او یورسل الاخرى ولا پریدی هغه بللا الى اجل مسمن تر نیټه مقرره پوری تر نیټه مقرره پوری عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی وکدو نفس نشي نو کوم چې انفس د امواتو دي ناغه ځان سره بن ساتي او کوم چې انفس د نایمینو دي ژوند دي ناغه را پریدی ولا یغلیت پدې کې غلطی دي نه حافظ ابن کثیر یا نور علما وی ښا ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل دي یی قوم یی تفکرون د پاره د داسې قوم چې د سوچ نه کار اخلي سوچ کو کوي کنه لکه سوچ خو یو کا نو بیا زجر دی پاقیده د شفاعت قهری چې دی به وي موږ ذکر دی در بارونو ته ځو چې دی به موږ سفارش کوي کنه د الله دربار کې او خامخا به الله رضی د سفارش نه مجبور کیږي نه الله وی ام اتخذو من دون الله شفاعه امتخذو من دون الله شفاعا آیا دینی ولی دی بید اللہ ننور سفارشیان قلت و تو آیا اولو کانو لا یملکون شیئا اگر چی دی اختیار نلری دی هستیزو ولا یا قلون و نپو دی پا حال باندی دی ملک تاسو دکم ندی کنن تاسو پا حال پوی ام ندی پوی نلری او سی پا اختیار کم نیشتا اولو ور حر پا حرف داخل شو بار بار میره دویلی چی داست زی که خامخوا با یو جمله رو باسی آیا اتخیزونا هم شفا ولو کانو لهم لکونه شا آیا دینی سی سفارشان اگر چی اغی اختیار نلری ده هیس سیزم شایئن نکره پسوق دنه فکرالا بیر عموم ده پکی خوا هیس اختیاری نشتا اولا یا قلونو نپویگی سا پا حال نقل لله شفا رد شفاعت قهریدا کی ده او آیا وطا خاص الله اختیار کې دي سفارش جميعا ټول له ملک السماوات والارض داغه په اختیار کې د بادشاہي د اسمانونو د ځمکه ثم الیه ترجعون بیا هغه ته ورځول شي تاسو یو ټیم را روان دي نو زجر ورکی په دې چې دي همیشه د توحید نه ډډه کړی دا کله چې د الله د یو والی مسله کیږي چې الله یې کیو دي داغه په یو صفت کې هم څوک داغه سره شریک نشته کنه د تندې بګلون شي ښه وإذا ذكر الله وحده كلچ یاد شي الله په یوالي اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نخفشي وچوي نفرت کی زړونو دا هغه کسانو چې ایمان لري په آخرت ايش معذت من تنفرت ان قبضت انقباض پکې راشي نفرت پکې پیدا شي تنگ شي زړه تنگ شي مړ خوې بس لګیاله لګیاله توحید داسې شه توحید داسې شه دغه یو بل څه کار نشته خو توحید دی توحید دی پورا ډیره غلطه خبره کله د خپلینو وباسي په پلان کې باندې د توحید حیزه لګېدلې ده دا ټکی پکې مو ځان ته مسلمان وي ګیره منګلې او کله وسوي کله وې قران او سنت او قران او سنت دا مړ دی وسه ټونه جوړ کړی دا دې ته ټونه وې قران او سنت او قران او سنت ټونه دی دا وستاله بچو ايش معذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره ها په یو سیس دی خوشالي او اذا ذكر الذين من دونه کله چې یادول شي هغه کسان چې دې الله نه دي د نورو کسانو ذکر کیږي د الله نه علاوه مخلوق دی کنه چې رپلان کې سیب چې په دیوال باندې کېناست کنه دیوانه بابا دیوال ته وی چې خره دیوال روان شو د دې څخه خوشاله شي زعم يستبشرون ها دا وخت کې خوشاله شي وګوره کنه وی کرامت ذکر کو اوسو پکې کرامت ذکر کو کنه کې الله کتاب مخه د پروت کني مورې کرامت په معنا پوه کوجرا ستو حامی مومن کې هم دا خبر را روانه دوله سیات کې علامه علوسی تفسیره المانی کې دلته قصه نقل کړې ده دا عبرت ته لګاوي ویزه وغل روانه ما ځوانه وخت زما یو کس مونږ سره کیشته کې یاس سورلې کې سورونو سو سختی و پینو بیا غوي چې فلانی را مدد شي فلانی را یې استغیثو په شدت په بعض لموات کنه بعض مړو دې چغې والی فلان کی عباس بابا را مدد شي وی فقلت له ما وتوي چې قل یا الله دا سوه یا کنه شي والله را مدد شي قران کې الله نو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع يسمو غصه شو او زمان روان شو او بل سم سم سمعت بعد ذلك انه قال ان فلان المنكر ان الاولياء يبل راز مي اوري چې چاته وي فلان کې بي اوليا نه مني زمما بارك وي چې فلان کې اوليا نه مني دا وګوره دا حال له دا حقیقت دي چې څنګه غویلو د نن درې سو کال مخکې اوس هم غشي موجود دي مخې ته چې کته دا وي ولي نه من مولیا مانه د الله دوست دی نیک سړی دی الله بندگی کړی د ټول عمر نوم ظاهره چې زموږ دی او تن بارک دا حسن زون دی ګوره دا یاد ساته خيسته ګومان دی چې الله به جنت ورکړي یقین سره نشو ویلي یقین سره صرف دا غلس او صحابه بارک ویلې چې دنیا کې ولا جنت غیر ورکړل شي حشر مبشر کنین بیا د عشر مبشر او د نورو صحابه یا د نورو تابعین او د نورو نیکانو خلقو سفر پاتې شي چې زیر ولا نسبانه نه دی ورکړل شي نبی علیہ السلام چې کلړوم به هجرت په مدینه منوره تراغ نه تا د پټشتا چې په مدینه منوره کې لومبه سوکو پاتشه عثمان ابن مزعون رضی الله عنه صحابو کې لومبه غو پاتشه دا د محمد رسول الله رضی الله عنه دی او ډیر نیک صحابی هم دی یو تن په ګډه او اجزا عثمان خو جنت کلا نبی علیہ السلام ته غوسه شوې تا ته چا وې چې جنت ته تللې چرته وې وګوره دومره لوی صحابی چې ګره دنیا ټوله ولیا را جمع کې کنا نو ادنا درجه صحابی ته رسی چې جایه کې چې داغه صحابی مقام ته ورسی چې د محمد رسول الله او داغه پي امور یو ده او بیا په صحابو کې مهاجرینو کې لومبه غو فات شوی دی جزم باندې کې او حسن زون دانه زمو حکومان دی چې ان شاء الله الله به جنت ته بوتلی دا څه بوایخه اوس د قران کریم خبره خدا دا و دي سوې دی نه نه هغه بس جنت یې قدر دی موږ هم ځان سره راځیخه او بیا په دې طریقه باندې چې ژوند دی راغیم خلک را پدې دلته دلته مولا راغلو اوس ما ته خبره یاد را درته روانو ما د جلال غاړه ته تقریر کول او سپیکر لګول او وی تاسو څه وایي چې مولا اند خدای غویان دی موږ به سواره جنت ته زمړه پیسې نه ورکوو وی تاسو مال څه کړی خلکو ولا بیا پیسې راغونډې کړې ورته چې کړی کنه هغه د پونکي خو کړو یا څه وایي چې مولا اند خدای غویان دی به ته موږ خدای غویان یو تاسو به جنت ته مو سواره ځای کنه وای جنت ته ولاړ شي کله چې رضا اخیده دا تر چې شرک ته دی بداسي دي اذا ذکر د حال دار چې رته کله د الله نه سیوا د بل چا خبره کې ډیر خوشاله لري او کدا وته وي چې د الله د توحید خبره کې چې الله یکي وره هغه سره شریک نشته ژوند کوون کې عمل کوون کې د کائناتو کې تصرف کوون کې داټو دی وای مړ پرې دا خبره خو چې دا وته وي چې د دیوانه بابا د پلانکی بابا جګړه شو په جمعات باندې هغه جمعات دینی کې خوښه او غیر اوچت کو او دا وته چې دا به نو لري کوم خو وړي هغه ته خپل علاقې ته وړم وی نه دا بنولې د واړو جنکشن چې جنکشن یو غزم کې لرو بغاو وی زره چاپلار به نیخ کی وی لا دروسه پورې په کاریګر لګیا دی او قبل ولا نیغي او قبل نه نیغي په ول هغه چې الله له ذات نه منګرو یا هغه جمعات کاګاو تاسو نه ولیاو نو سو بوې بالکی وی راغه او کلندر کلندر بابا وته غوسه شهو وی پیر بابا ته وی چې ما ته خو هغه خیره وکړي چې سبان ور راخی چې ته بمري هغه ونور بلانه سو کرافي دی راخیجی بیرانه سوکو ویش باوگ داشوا وی خلق پخپل داگه شوی او سم قلندر سے بھی سمندر لاغنی نزوا کے کاؤ پی شور جو کرو ری پی غلشا مالا پا عبادت کے خلالا چاہتا ذکر کو ما وی اغازی دا پتا نیشتی جزا سمندرین وی اغازر غالی نکچ کول لو باسنا پاس سے پکی خود بیتا دا پتا نیشتی جزا قلندرین وی اغاز دریاب دی چونو کی کنن دریاب اگر شان گرتی دے دا کوبا کو کسی دے دے خلقو پا جلیل جات خوش آلی گی خوا وی تا اوری دے کنن ادل تیو مولا لگیا ہو دی جمعات کے زدی روڑو کیوں پاگا ہو کہ اگر تیلے ٹوپے مچھولے ہو اگر تیلے دا ٹوپے دیرے ہو اس پین کیلو ناغسر خانہ کارے لکن تو مو والو نلاڑو دا جمعات کے لگیا ہو اس ما دے آدی وی دا سے پلان کے دغه ولی لرا و تے مال زوی وی غو تے تا و دکر دی وینا نیو و دو ک کنے زوی بدل درکم نا غو تے ولی دا سے نشی رکھو نے تو سن ولی وی غو تے وی دا سے کاوی زخر وی زتابوشی وی چ لاوی سو خپل غیر د فالت را ګور دار جمعه خبرې دی ګوره ها او دا چلو شو هغه چلو شو بیا په ډاکټرانو غړې و ته یلا که سیس خوشته هوسه چلو کو تا کو نشته څه ټول لارې باندې دی کنه یرا ولیا دا چل کی ولی دې ته وی او بیا د الله په کور کې دا خبرې بیانې کنه دا څه ډیر شته په دنیا کې چې ترې خبرو دا و کې اخلاق خوشاله شي وی سن آشنا کی سه او کا هغه تم خو په خو غواسې غفون کې خو دا الله کتاب اخو صفا وی و اذا ذکر الذين من دون نظام يستبشرون دا برس کوم راشي ان شاء الله حامي مؤمن دوله سيادت کي خبي او ته ګوره قول وايا وت يا قوم اي قوم زما اي عملو عمل کوي على مكانتكم بقبل طريقه اني عامل يقينا زما عمل كون کي بقبل طريقه فسوف تعلمون نظر د چتا سو پوشه ميا اتي عذاب يخزي چې سوګ د چراب شي پاغه عذاب چې شرمي واغه په دنيا کې ويحل عليه عذاب مقيم او نازل بشی پاغا عذاب ہمیشہ پاخرت کی انا انزلنا علیک الکتابا یقینا مونگ نازل کرے دے پتاوان دے کتاب لنناسی دپارا دا خلقو بالحق دا حق دا وضاحت دپارا فمن احتدا نو چاچی ہدایتو من من عملیو کو پدی فلی نفسی نو دا زان دا فیدی دپاریو کو ومن دولا او سوکشی اوڑی دا دینا سوکشی بیلاری شو فا انما یدلو نو یقینا دے بیلاری کی گی علیہا او نقصان دت دے سزائے پددا پوجی پددے ومان تعالیهم بوکیل اونے تو پدیوان دے ذمہ وار اللہ یتوفل انفس اللہ اخلی ساون حین موتیا پو وقت مرگ داغے کے والتی او اغلم تموت چنی مڑو بیسل دا مرگ پینی شوی فی منامہا پا خوب کی اخلی فیوم سے کلتی نو بند کساتی دا زان سرا اللتی حقا قضا علیہ الموت چی فیسلے کرے دا پاغی بانے دا مرگ ویرسل الاخرہ اور اپریدی اغبل الاجل مسمن تر نیٹے مقررے انفی ذالک یقینا پا دیکل آیات انخامخا گن دلائل دی لے قومی تفکرون فیدے دا سے قوم تر جی سوچ گئی فکر گئی امی تغذو من دون اللہ شفاہ آیا دین نیولی دی جوکری دی بید اللہ نا نور سفارشیان کل تو تو آیا اولو کانو لا یملکون شیعا اگر چی دی اختیار نلری دا حسیز ولا یاقلون او نا پوئی گی پا حال ستاسو قلو آیا وطل اللہ شفاعت و جمیعا خاص اللہ لال اختیار دا سفارش تولو لہو ملک السماوات والر داغو پا اختیار کے پاس شید آسمانو نظمکی رسم میلے در جاؤن بیا باغت او گرزو لشیتاسو و ازا ذکر اللہ وحدا او کل چی آدو لشی اللہ پا یووالی اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ نو چویز رونا داغا کسانو چی ایمان نلری پاخرت خفکی گی رونا داغا کسانو چی ایمان نلری پاخرت نفرت کی رونا داغا کسانو چی ایمان نلری پاخرت و اذا ذکر الذین من دونه او کل چی آدولی شی آغا کسان چی بیدا اللہ ندی اذا هم یستبشرون نو داغا وقت دی خوشحالی گی